أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşler, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden çok değerli Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, değerli kardeşler, 3 haftalık uzun bir aranın ardından bizleri yeniden bir araya cem eden, Kur'an'ın hakikatlerini öğrenmek adına bizleri bir araya toplayan, alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'ye hamdolsun. Ve tabi kaldığımız yerden devam etmek arzusu içerisindeydim. Yalnız birçoğunuzun da bildiği üzere Almanya ve onun hemen ardından Endonezya ve Endonezya konferansının hemen ardından Belçika ve Hollanda'yı kapsayan bir konferans turnesini gerçekleştirdik. Allahu Azze ve Celle bizlere nasip etti. Dolayısıyla evvela oradaki mümin kardeşlerden, oradaki dostlardan, İslam şahsiyetini muhafaza etmiş yiğit Müslümanlardan size bolca selam getirdim. Üzerimde kalmasın. Ve yine istedim ki kıymetli dostlar, hani bir tabir vardır, mazur görün onu ifade edeyim, yediğiniz içtiğiniz sizin olsun, gördüklerinizi anlatınız derler ya, bir yerden gelen, sefere gitmiş gelmiş olandan için. Ben de bugün Tefsirul Furkan'a farklı bir pencere açmak istedim. Yediğimi içtiğimi kendime mahfuz kılacağım ve size inşallah rahmen gördüklerimi, tanık olduklarımı ve orada aslında dostlarla neler konuştuğumuza dair bir şeyleri sizlerle paylaşma gayreti içerisinde olacağım. Tabii Avrupa'da sohbet konusu olarak işlediğimizi kısmen anlatacağım ki en azından Tefsir-i Furkan'la azık kastımızda yerini bulsun. Onun için ben sözü fazla uzatmadan inşallah Almanya ve Belçika ayağını kapsayan konferanslarda bildiğiniz üzere takip eden kardeşler zaten biliyorlar, İslam'a fobik saldırılar karşısında İslam kimliğinin muhafazası nasıl olmalı başlıklı bir konferans gerçekleştirdik. İlk önce Almanya'nın başkenti olan Berlin'de, sonrasında da aradan birkaç hafta sonra da Belçika'da aynı konuyu konuşmuş olmam hasebiyle ikisini mezyettim, yani harmonize ettim ve bunun üzerinden inşallah bir şeyler konuşma gayreti içerisinde olacağım. Neydi başlık? Almanya'ya gittik, Belçika'ya gittik ve Batı ülkelerine, yani Belçika'ya ve Almanya'ya gittik. Ne konuştuk? İslamofobiya, başka bir ifadeyle İslam'a ve Müslümanlara yönelik saldırılar karşısında İslami kimlik nasıl muhafaza edilmeli? İslami kimliğin muhafazasının başarıyla sonuçlanabilmesi için kimlik sahibinin dikkat etmesi gereken kuralları konuştuk. Ama evvela bir şey ifade edeyim. Bizi çok uzaklardan dinleyen ve seyreden kardeşler de var, ben biliyorum. Özellikle Almanya'da ve Berlin'de yani ve Belçika'da bizi seyreden kardeşlere hasreten söylüyorum. İnanın ne gördüm Belçika'da ve Almanya'da, konuya girmeden önce şunu gönül rahatlığıyla ifade edeyim dostlar. Avrupa'nın göbeğinde Batı'nın hunharca İslam'a ve İslam kimliğini taşıyanlara yönelik saldırılarına rağmen İslami şahsiyetinden ödün vermeyen yiğitler gördüm. Subhanallah. İnanın hakikaten bu cümleleri ifade ederken de zorlanıyorum. Çünkü 12 sene Avrupa'da kalmış, Hollanda'da ikamet etmiş birisi olarak söylüyorum. Batı'nın gecesini gündüzüne katıp İslam'a ve Müslümanlara hedef almışken, onları dinlerinden, inançlarından, değerlerinden uzaklaştırmayı kendisine gaye edinmişken, İslamofobik saldırıları kendisine dert edinmiş Batı'ya rağmen ve karşı İslami şahsiyetinden zerre miskali ödün vermemiş hayırlı Müslümanlar tanıdım. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi o yiğitlerin üzerine olsun. Tabii konumuz her ne kadar Batı'da yaşayan Müslümanlara yönelik İslamofobik saldırılar olsa da biz bunu İslami bir coğrafyada yaşıyor olmamıza rağmen yaşamıyor muyuz? Evet. İşte özellikle belki de konuyu anlatmak istememin nedenlerinden bir tanesi de bu. Daha çok geçmedi İstanbul'da Maltepe'de bir dolmuşta sefer yaparken bir bacımızın İslam düşmanı olan onun tesettürüne, onun başındaki tacına tahammül edemeyen İslam düşmanı birisinin başörtüsüne yönelik bir saldırısını hepimiz hatırlıyoruz, şahidiz. Burayı tekrar ediyorum. Her ne kadar İslamofobik saldırılar Batı merkezli olsa da bu bizim yaşadığımız coğrafyada olmuyor anlamına gelmemeli. Tekrar söylüyorum. İstanbul, payitaht İstanbul. Hilafet varken İslam'ın merkezi, hilafetin merkezi olan İstanbul'da, Maltepe'de sırf tesettüründen, sahip olduğu değerlerinden, kuşanmış olduğu İslami tesettüründen ötürü saldırıya maruz kalan bir bacımızdan bahsediyorum. Dolayısıyla bu İslami kimliğin muhafazası sadece Batı'da yaşayan Müslümanları ilgilendiren bir konu değil. İslam coğrafyasında bu ve buna benzer şeylere maruz kalan bizleri de ilgilendiren ehemmiyetli bir konudur. Onun için ben bu konuyu işlemek istedim. Yani Belçika'da ve Almanya ayağında İslam'a yönelik saldırılar karşısında kimliğin muhafazasının keyfiyetini konuştuğumuz gibi burada da konuşmak istedim. Ama özlü bir şekilde, bir konferans formatında değil tabii ki. İslami kimliğini muhafaza etmek isteyen bir kimse, Batı'nın, Allah düşmanlarının sahip olduğumuz kimliği elimizden alma gayretlerine karşın onu muhafaza edebilmek adına bizim yapacağımız 3 tane temel husus var dostlar. Ki biz İslami kimliğimizi muhafaza ederek ahirete irtihal etmek istiyoruz, doğru mu? Allah bize nasip etsin. O kimliği yolda herhangi bir yerde bir gün düşürenlerden eylemesin Allah bizi. Derdimiz bu. Öyleyse diyorum ki buna dair 3 şeyi hiç ama hiç sakın ha sakın bırakmayacağız. 1. Bütün meselemizde Allah ve Resulünden razı geleceğiz. Başka bir ifadeyle, bunun daha Türkçe bir ifadesi, her hususumuzda Allah'a ve Resulüne müracaat edeceğiz. Şiarımız semi'na ve ata'na olacak. 1 bu. 2 tavizkar bir tutum sergilemeyeceğiz. İnşallah bunun detaylarını konuşacağız. 3 kimliğimizle gurur duyacağız. Bununla ilgili detayların hepsine inşallallah birazdan, ama çok özlü, çok detaylandırmadan temas edeceğiz. Çünkü önemli bir konu, biz de bugün kimliğimize yönelik saldırılara maruz kalıyor muyuz? Evet. Bu sadece tesettürümüze saldırmaktan ibaret değil, bütün değerlerimize yönelik bir saldırmadır. Mesela sizin bugün çok iyi bir demokrat Müslüman olmanızı istiyorlar. Bu sizin dininize yönelik bir saldırı değil midir? Sizin değerlerinize yönelik bir saldırı değil midir? Sizin çok iyi bir seküler Müslüman olmanız talep ediliyor. Böyle bir hayat inşa edin isteniliyor sizden. Bu sizin Allah-u Teala'dan almış olduğunuz emanetinizi muhafaza etmek adına önemli değil mi? Vallahi önemli. Öyleyse konuşacağız. Bire dedik ki Allah ve Resulünden razı geleceğiz. Hiç uzatmıyorum. Şöyle anlattım Belçika'da ve Almanya'da. Dedim ki kardeşlerime, Allah ve Resulü ne diyorsa hayatınızda onu uygulayacaksınız. Abdullah kardeşiniz size bu gecenin azığını versin mi dostlar? En güçlülerinden bir tanesi, hem de birincisi bu gecenin. Nedir o? Hayat serüveninde, hayat maratonunda, yolculuğu esnasında Allah'tan ve Resulünden razı gelmeyen, bir gün yahut da bir anında meselelerini Allah'a ve Resulüne götürmeyen bir kimse, er ya da geç, bugün olmazsa yarın, yürüdüğü yolda kimliğini düşürmeye mahkumdur. Mutlaka kaybedecektir. Er ya da geç. Tekrar ediyorum. Allah'a ve Resulüne götürmeyen, onların hükümlerinden razı gelmeyen, semi'na ve ata'na demeyen başka bir ifadeyle. Er ya da geç. Bugün olmazsa yarın taşıdığı kimliğini düşürmeye mahkumdur. Katılıyor musunuz? Eyvallah. Onun için diyoruz ki Allah ve Resulünden razı geleceğiz. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Kim tahric etmiş söyleyeyim mi size hemen? Sunen-i Darimi. Sahih bir rivayet, sahih bir senetle. Allah ve Resulünden razı gelmeyi anlatacağım. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşin merkezinde kim var bildiğiniz bir rivayet ama ben anlatayım. İşin merkezinde Hazreti Ömer var yine. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Diyor ki Hazreti Ömer bir gün Allah'ın Resulü'nün yanına koşarak gelince elinde bir Tevrat parçası var. Hatırladınız mı bu rivayeti dostlar? Kahreksiretini zaten biliyor ama ben bilen içinde tekrar olsun niyetiyle anlatayım. Tevrat parçasıyla sevinçli sevinçli geliyor. Allah'ın Resulüne kardeşi Musa'dan bir şeyleri göstermiş ve gösterecek olmanın heyecanıyla getiriyor. Allah'ın Resulüne diyor ki ya Resulallah bak kardeşin Musa'ya ait Tevrat'tan bir şeyler getirdim sana. Düşünün. Nadirattandır Resulullah aleyhissalatu vesselam. Hazreti Ömer hani Resulullah bunu sevinçle karşılayacak bir düşüncesine hakimken Allah'ın Resulü Hazreti Ömer'den yönünü dönüyor. Size Allah'ın Resulü'nün yüzünü döndüğünüzü bir tasavvur etsenize. Resulullah aleyhissalatu vesselam normalde gülüyorken yüzünün asıldığını düşünsenize. Resulullah aleyhissalatu vesselam size yönük bakıyorken sizden yönünü ve yüzünü çevirdiğini düşünsenize. Hazreti Ömer sevinçle Allah'ın Resulü'ne koşarak gelmişken Allah'ın Resulü yüzünü dönüyor. Ebu Bekir radıyallahu anh anlıyor tabi. Sonra ne diyor Ömer'e? Dikkat edesiniz dostlar. Diyor ki başı belalı Ömer bir sus. Tam Hazreti Ebu Bekir varilik ha. Diyor ki başı belalı, başı beladan kurtulmaya sıcağı bir sus. Bir sus, sus. Diyor ki Resulullah'ı kederlendirdin. Resulullah'ı üzdün. Onu gadaplandırdın baksana. Ama Hazreti Ömer hiçbir şeyin farkında değil ki. Onun niyeti samimi. Tevrat'tan Musa aleyhisselam'dan bir parça getirip Resulullah'ı sevindirecekti o ya. Başı belalı Ömer sus dedi. Hazreti Ömer anladı dedi ki vallahi Allah'ın Resulünü gadaplandırmış olmaktan Allah'a sığınırım. Ben böyle bir niyeti gözetmedim. Baktı ki hala işin düzeldiği düzeleceği yok. İşte hani ben sohbetime girerken söyleyip dururum ya. Hazreti Ömer'in ağzından şu cümleler çıkacak. Diyecek ki ya Ebu Bekir radiyatu billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulen ve Nebiyye. Aha da bıraktım. Ben Rab olarak Allah'tan razı geldim. Oldu mu? Ben din olarak İslam'dan razı geldim. Oldu mu? Ben Resulullah'tan peygamber olarak razı geldim. Oldu mu? Dönüyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer yüzünü Ömer'e. Diyor ki Ömer, "Lau kana ahi Musa hayyan." Şayet kardeşi Musa bugün hayatta olsaydı, vallahi benim getirdiğime tabi olmaktan başka bir iş yapmayacaktı. Bırak şu işi. Onun için biz de deyip duruyoruz radıyatu billahi rabben diye. Çünkü Allah ve Resulünden razı gelmeyen sahip olduğu Allah-u Teala'nın kendisine tevdi ettiği emaneti bir gün bir yerde kaybetmeye mahkumdur. Onun için Allah ve Resulünden razı geleceğiz. Onun hükümlerine semi'na ve ta'na diyeceğiz. Tabi sadece bu değil. Yine özlü bir şekilde kimlik muhafazasının nasıl olması gerektiğine dair yine bir şey anlatayım. Bizim için önemli. Çünkü hayatımızda farklı farklı imtihanlara düşer kalıyoruz. Ama Allah ve Resulü'nden razı geleceğiz. Daha önce anlattım sanırım. Habib İbni Zeyd desem Nuseybe'nin oğlu desem, Nuseybe, hani diyor ya Zişan Efendimiz, diyor ki Uhud'da sağıma döndüm Nuseybe, soluma döndüm Nuseybe, bir önüme baktım bir de ardıma baktım, hep Nuseybe vardı. Kadın haliyle Allah'ın Resulü'nü korumaya gelmiş. Allah ondan razı olsun. İşte onun oğlunun adı Habib İbni Zeyd'dir. Musaylamatul Kezzab'a mektup gönderilecek. Allah'ın Resulü bilir ki sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeleri bu iş için mahirdir. Ama Nuseybe'nin oğlu olmak farklı. Yalancı peygambere öyle birisini göndermeli ki o dillere destan yazsın gelsin. İşte o Habib İbni Zeyd'dir. Uzatmıyorum, verir mektubu emaneti, der ki bunu Musaylame'ye ver. Yalancı peygamberlik iddiasında bulunana ver ve gel. Ama işler öyle gitmez. Asıl olan nedir? Elçiye zeval olmaz. Ama yalancı peygamber olduğunu iddia eden adam kanun kaide tanır mı ya? Bağlamış Musaylame'yi direğe. Elleri böyle ardında, başlar Musaylame Habib İbni Zeyd'le konuşmaya. Bakınız şimdi anlatacağıma iyi dikkat ediniz ha dostlar. Bir kimlik nasıl muhafaza edilir? Ben susayım, Habib İbni Zeyd anlatsın. Diyor ki Habib söyle. Celladın elinde kılıç, elleri bağlı Habib'in başladı sorgu. Diyor ki ya Habib, اَتَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ. Sen Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna imanın ve şehadetin var mı? Diyor ki naam. اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ. Ben şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Tamam. Diyor ki اَتَشْهَدُ اَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ. Peki benim Allah'ın peygamberi olduğuma dair bir inancın var mı? Buna bir şehadet eder misin? Diyor ki cevaba bakınız. İnne fi uzuneyi samamen an simai ma tekul. Musaylame, senin dediğin şeyleri işitmeme kulağımda engel var. Ne dedin? Duymuyorum. Diyor ki kesin onun bir uzvunu. Musaylame'nin kolunu kesiyorlar. Musaylame'nin kolu yere düşmüş. Acı içerisindeyken soru tekrar edilir. Diyor ki ya Habib, اَتَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ. Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna bir inancın var mı? Şahitlik eder misin? Diyor ki naam. اَتَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ. Ben şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Kolu düşmüş. Hem de o soruya verdiği cevaptan ötürü düşmüş. Aynı soru tekrar edilir. اَتَشْهَدُ اَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ. Benim Allah'ın peygamberi olduğuma bir şehadetin var mı? Ya hay mübarek, az önce senin bu cevaptan ötürü kolun kesilmiş ya. Diyor ki inne fi uzuneyi samamen an simai ma taqul. Musaylame, senin dediğin şeyi işitmeme kulağımda engel var, duymuyorum. Kesin diyor bir uzvunu daha. Ravi diyor ki o böyle cevap verene kadar, bu cevaba mukabil o da bütün uzuvlarını kesene kadar bu hal devam etti. Habib bu hal üzere şehit oldu. Allahu akbar ve izzetu lillah. Birisi kimlik muhafazasından mı bahsetti? Buyurun. Bütün uzuvları tek tek o halden ötürü kesilinceye kadar kimliğini bir kenara koymayan adam gibi adam bunlar işte. İkiye ne dedik? Tabii maksadımız işi bu manada konferans formatında işlemek değil ya. Biraz hızlı geçmek istiyorum. Kimlik muhafazası bu konuda başarı isteyenin yapacağı ikinci şey tavizsiz bir İslam. Yeri gelecekler senin başörtünden asılacaklar bacılar. Ekranları başındakilere sesleniyorum. Sizi gelecekler iş yerinizdeki namazınızla tehdit edecekler. Sizi bazen kazancınıza haram bulaştırmakla tehdit edecekler. Ve. Çoğaltabilir miyiz? Evet. Çünkü biz imtihan dünyasının bir parçasıyız. Ama mesele size teklif edilen şeyin mukabilinde kimliğinizi vermemek. Bilmiyorum anlattım mı? Bu imtihandan kastımın ne olduğunu tavizsiz bir İslam'ı anlatmak adına yaşadığım bizatihi içerisinde, merkezinde olduğum bir anekdotumu anlatayım. Bilmiyorum Tefsirul Furkan'da anlattım mı? Anlattıysam da ben hatırlamıyorsam çok uzun zaman oldu demektir. O zaman anlatayım dostlar. Hollanda'da çalışıyorum. Akşamlarda üniversiteye gidiyorum. Bir gül bahçesinde gül kesiyorum. 20'ye yakın Müslüman çalışıyoruz. Ama sadece ben namaz kılıyorum. Bu bende büyük bir soru işaretiydi o dönem. Faslısı Arap, işte ne bileyim Türk, yani çok Kürt kardeşler. Böyle ama bir tek ben namaz kılıyorum. Hepsi Müslüman, hepsi de akşam kılıyor. Kaza ediyorlar. Bu bende büyük bir soru işaretiydi işe başladığımda. Çok bir zaman geçmedi. Kış aylarında özellikle sabah, öğlen ve ikindi kılmak icap ediyor. Toplamda da bir yarım saatimizi falan alıyor tabii. Tabii milyoner, bahçenin sahibi Hollandalı, kafir, Allah'a iman etmeyen birisi. Kameradan beni gözlemlemiş ki belli ki, yani çalışıp çalışmadığımıza bakıyor. Ben de her işte vakitte gidiyorum, 10'ar dakika, toplam yarım saat. Onlar için her şey duygusal ya, malum. Hepsi duygusallıktan ibaret ya. Adam için bir saatlik ücret veriyor bana, yarım saatini hesap ediyor, çok para. Tabii Taş Eron firması kullanıyoruz ya, bu aracı firma mı diyorlar. O geldi, beni işe alan adam, dedi ki ya Abdullah, patronun dikkatini çekmiş. Sen günde 10'ar dakikadan olmak üzere yarım saat namaz kılmaya gidiyorsun. İşte o da hesaplamış, çarpmış, bölmüş neyse. Şu kadar para yapıyor haftalık. Ayda da şu kadar meblağ yapıyor. Kesmeye karar verdi. Yani ücretimden bu parayı kesecek. Benim de elimde makas vardı. Dedim ki abi o zaman ona söyle bir saat kessin dedim, namazdan sünnetlerinde kılayım. Dedim biraz acele oluyor farzıyla falan. Dedim sünnetiydi, tesbihiydi, işte ne bileyim biraz yavaş hareket edeyim, söyle bir saat kessin. Sonra da anladım ki o işe başlayan 20'ye yakın Müslüman da namaz başlamış. Onlara da böyle bir paranı keseriz deyince demiş kaza ederiz. İşte bu. Tam da anlatmak istediğim aslında bu. İslam bizden, Allah bizden ve Resulü bizden tavizsiz bir İslam istiyor. Yani sizin sınandığınız şeye mukabil masaya kimliğinizi bırakıp gitmeyeceksiniz. Allah bizden bunu istiyor. Tabii tavizsiz kimlik konusunda, kimliği koruma konusunda sahabelerden kim akla gelir derseniz, örneği çoktur ama benim aklıma gelen Mus'ab bin Umeyr'dir. Niye Mus'ab'ı seçtim biliyor musunuz? Çünkü Mus'ab çok zengindi. Öyle masada koyulacak, kimlik bırakılacak, çok ciddi bir sınav. Sizden bir şey rica edebilir miyim dostlar? Aynı örneği ve aynı teşbihi Belçika'da da yaptım, Almanya'da da yaptım. Affınıza sığınarak burada da yapacağım. Gözünüzü kapatın falan da demeyeceğim, rahat olun. Sadece sizden bir ricam var. Mus'ab'ı anlamak adına bu kıyası yapmama müsaade edin. Bu teşbihi yapmama müsaade edin. Oldu mu? Affınıza sığınıyorum. Yoksa mesele işi böyle ne bileyim farklı boyutlara, mecralara çekmek değil. Affınıza sığınıyorum. Mus'ab'ı anlamak adına tekrar söylüyorum. Şimdi oturduğunuz yerden sadece Ankara'nın en zengini olduğunuzu tasavvur etmenizi istiyorum. Hayal edeceksiniz. Siz Ankara'nın en zenginisiniz. Ekranları başındakiler, İstanbul olsun, Van olsun, artık nerede oturuyorlarsa onlar da oranın en zengini olsun. Hiç önemli değil. O denli zenginsiniz ki bir giydiğiniz kıyafeti ertesi gün bir daha giymiyorsunuz. Size hizmetkarlar yeni bir kıyafet hazırlamış. Bir bindiğiniz arabaya bir daha binmiyorsunuz. Siz o denli zenginsiniz. Mus'ab böyle bir zengindi. Tarih kitaplarında Mus'ab İbni Umeyr yazın, bir giydiği elbiseyi bir daha giymeyecek kadar zengindir. Hatta onun giydiği kumaşın kalitesini uzaktan dahi olsa görebilmek adına Mekke sokaklarında pencereye koşan insanların varlığını tarih kitapları yazar. Çünkü bir daha belki öyle kumaşı Mekke'ye getirecek vardır, belki de yoktur. Şimdi gözlerinizi kapatmayacaksınız dedim ya, sadece hayal edeceksiniz. Siz o denli zenginsiniz ki giydiğiniz elbiseyi bir daha giymiyorsunuz. Ama öyle sınanıyorsunuz ki Mus'ab gibi. Geldi annesi onu bir dövdürdü amcazadelerine. Geldi dedi ki el-an ya Mus'ab şimdi söyle. Dedi ki ben yine Allah ve Resulünden vazgeçmem. Hapsettirdi onu. Aç bıraktı, günlerce sonra getirdi huzuruna. Dedi ki şimdi söyle Musab, az önce konuşup duruyordun. Hali perişan Musab'ın, ama Musab'ın verdiği cevap aynen. Ben Allah ve Resulünden başkasından razı gelmem. Diyor ki öyleyse evlat bu son konuşmam seninle. Bir giydiği elbiseyi bir daha giymeyecek kadar zengin olan birisi için verilebilecek en büyük sınav bu olsa gerek. Diyor ki anası evlat, madem öyle, eğer ki sahip olduğun kimliği şimdi şu masaya zenginliğin mukabilinde onu korumak pahasına koymaz ve ondan vazgeçmezsen üzerindeki elbiseyi varana kadar alacağım. Subhanallah. Böyle bir sınavdan geçtiğinizi düşünün. En zenginisiniz ama sahip olduğunuz kimliğe mukabil diyor ki bu kimliği muhafaza etmek istiyorsan sahip olduğun bütün zenginliğini elinden alacağım. Çulsuz kalacaksın. Vallahi ve billahi. Birkaç cümleyle ifade ettim ama bu sınavı vermek kolay değil. Musab dedi ki ana bu elbiseler de sana ait, al. Giydi çuvalını, üzerine geçirdi avret yerlerini örtecek kadar elbiseyi. Gitti Resulullah'ın yanına, içeriye girdiğinde ağlayan bir peygamber buldu. Tirmizi anlatıyor. Diyor ki öyle ağlamıştı ki sakallarında kuru yer kalmamıştı. Döndü sahabelerine dedi ki Resulullah, Musab'ıma iyi bakın. Onun adı Musab'ul Hayr olmuştur. Bir giydiği elbiseyi bir daha giymeyen Musab çuvalla geldi Resulullah'ın yanına. Diyor ki Habbab, vallahi ben şu iki gözümle Musab'ı gördüm. Uhud'da şehit düştüğünde şu iki gözümle Musab'ı gördüm. O şehit düştüğünde üzerindeki elbiseyi baş tarafına asıldığımızda ayak tarafı açık kalıyor. Ayak tarafına asıldığımızda da baş tarafı açık kalıyordu. Vallahi ben iki gözümle gördüm. Subhanallah, nereden nereye? Nereden nereye? Koymadı o kimliği, masaya koymadı. Kendisiyle değişmesini istediği şeye boyun bükmedi Musab. Onun için de Resulullah ne dedi ona? Musab'ul Hayır dedi. Var mı ötesi? Dünyadayken Resulullah seni cennetle müjdelemiş. Var mı? Vallahi yok. 3. Dedik ya kimlik muhafazasına bizim de ihtiyacımız var. İşte onlardan bir tanesi de kim biliyor musunuz? Veya üçüncüsü. Koruyabilmek ve koruma konusunda başarı elde etmek adına diyorum. Yapacağımız üçüncü şey dostlar. Kimliğimizle övüneceğiz. Hani diyor ya ayeti kerimede. Ba'de a'udhu billah ve men ahsanu kavlen min men da'a ilallah ve amila salihan ve kâle inneni minel muslimin. Ben Müslümanım diyenden diyor sözü daha güzel kim olabilir ki? Vallahi bu Abdullah kardeşinizin bir ifadesi değil. Bu alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin teminatıdır. Sen kalktın kafirlere rağmen, müşriklere rağmen, Allah düşmanlarına rağmen, kerih görücülere rağmen kıyam ettin ve dedin ki inneni minel muslimin, ben Müslümanlardanım dedin ya, inan senin sözünden Allah katında daha güzel sözlü olan yok. Yetmez mi? Övünç kaynağı olarak yetmez mi? Bonus olarak yetmez mi? Vallahi yeter. Bugün pısırık kalmanın anlamı yok. Bugün kafirlerden korkarak ne bileyim köşe bucak kaçmanın, kimliğimizi korumanın, kimliğimizi, özür diliyorum, kimliğimizi sakındırmanın hiçbir anlamı yok. Allah bizden böyle bir tavır sergilememizi istemiyor. Kimliğimizle gurur duyacağız. Belçika'da ve Almanya'da farklı bir örnek anlatmıştım. Onu yakın bir zamanda Tefsir-i Furkan'da anlattığım için onu bypass ettim böyle. Hemen başka bir misafir ağırladım. Ebu Zer'i ağırladım. Daha doğrusu size Ebu Zer'i anlatmak istiyorum. Bir kimlik korkusuzca nasıl haykırılır? Ebu Zer hakikaten bu işte mahir. Hatırladınız mı örneği? Gıfar kabilesinin reislerinden geliyor, iman ediyor. Allah'ın Resulü diyor ki ya Ebu Zer, diyor ki memleketine dönüyorsun, benden haber bekliyorsun. Ama bu Ebu Zer, o farklı, o yalnız yaşadı. Onun bir dünyası var. Ebazer yine kendisine ait bir dünyasından hareketle diyor ki ben Gıfar kabilesine er ya da geç zaten döneceğim de önce şu müşriklere hele bir uğrayayım. Ya gitsene memleketine. Dayak yemeyeme hevesin ay mübarek. Dövecekler seni. Gitti Kabe'nin ortasına. Müşrikler orada oturmuşlar. Keyif çatıyorlar. Hiçbir gerekçesi yokken şehadet parmağını kaldırdı göğe ve dedi ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Dedi bu dininden dönen adam ne diyor? Bu bizim istemediğimiz şeyleri bize işittiriyor. Dövün bunu. Vallahi onu öyle dövüyorlar ki ta ki Abbas radıyallahu anh geliyor onu onların elinden kurtarıyor. Diyor ki yarın ticaret kervanınız onun köyünden geçecek bunun hesabını yapın. Ya gitsene evine. Ertesi gün hızını alamamış ay mübarek. Çünkü o Allahu Azza ve Celle'nin bu kavlinin bu muradına mazhar olmak istemiş. Bundan daha güzel söz yoksa eğer niye söylemesin ki? Gidiyor dayak yediği noktaya. Ertesi gün aynı yerde duruyor, aynı davranış. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Diyor ki bu yine bize işitmek istemediğimizi duyurdu. Ya dövün şunu. Üç gün ardı ardına Ebazer radıyallahu anh kimliğiyle gurur duyuyor olmasının bedelini ödedi. Bir rivayette diyor ki sahih bir rivayet kendisinin ifadesiyle dayak yedikten sonra uyanıyor. Diyor ki bayılmışım. Diyor ki kımıldayacak halim yok. Şöyle diyor kendime doğru bir baktım ki kırmızıya boyanmış put gibiydim. Kımıldayamıyor. Kırmızıya boyanmış put gibiydim. Allahu Ekber. O sahabedir. Vallahi yalan söylemez. Kırmızıya bürünmüş dayak yemekten. Verdi mi kimliğinden ödün? Çünkü kimliğiyle gurur duyuyordu. Allah bize de nasip etsin. Tabii dedim ya bunu hemen muhtasar geçiyorum. Yani bir konferans formatında ve mecrasında incelemek istemedim. Onun için böyle seçici oldum biraz. Belçika'da ve Almanya'da bundan bahsettik. Şimdi gelelim Endonezya ve bir de Hollanda'daki hilafet konferansıyla ilgili şeylere. Ne gördüm? Yediğim içtiğim benim olsun. Endonezya'da çok farklı böyle tabii bizde. Yemek kültürü farklı onun için aslında yiyecek konusunda da çok anlatılacak bir taraflara yok ama olsun. Yine de adettendir ben yediğimi içtiğimi kendime mahfuz edeyim. Size gördüklerimden bir tanesini anlatayım. Sadece bir. Konferans esnasında sunumum sırasında hilafete olan özlemimizi ifade etmek adına geçmiş tarihimizde nasıl izzetli olduğumuzu anlatmak adına bir misalle başlamıştım konferansta sunumuma ve demiştim ki biz önceden şöyleydik. Bizim öyle atalarımız vardı, öyle halifelerimiz, öyle liderlerimiz vardı ki yazmış olduğu bir fermanla Kanuni Sultan Süleyman'dan bahsediyorum. Bir fermanıyla Fransızların kalplerine korku salan bir halifemiz, halifelerimiz ve böyle liderlerimiz vardı. Örneğini verdiğimde subhanallah salonun içerisinden kalkıp kendi böyle Arapça anlayıp tabi tercüme ihtiyacı duymadan Arapça anlayıp ve bunu anlayıp hilafete olan özleminden oturduğu sandalyesinden havaya kalkıp tekbir getiren Müslümanlar gördüm. Aha dedim ya bunlar o zaman her ne kadar Abdullah İbni Mes'ud vari cüssesi küçük olsa da Abdullah İbni Mes'ud vari kocaman imanları olan Müslümanlar bunlar. Hakikaten böyleler. Ama imanları da Abdullah İbni Mesud gibi aynı. İşte hilafete özlem duyan yüzlerce binlerce Müslüman tanıdım ve gördüm. Hollanda da bundan farklı değil. Hani biz terennüm ediyoruz ya. Endonezya'dan Fas'a hilafet, hilafet diyoruz ya. İnanın ben Hollanda'da da yüreklerin hilafet sevdasıyla attığını ve bunu taşıyan, yüreklerinde taşıyan Müslümanlar gördüm. Adı Hans'ken Hasan olanları tanıdım. Adı Johnny iken işte Cemal olanları tanıdım. İşte ne bileyim adı filan filanken iman ehlinden olanları tanıdım. Vallahi buna tanıklık etmek çok farklı bir duygu yaşamıştım zaten. Ama bunun ötesinde, Müslüman olmanın ötesinde, iman dairesine dahil olmanın ötesinde, iman ettikten sonra hilafetin ikamesi için çalışan bir nefer olmak ayrılacaklıktır vallahi. Çünkü ben hilafet için çalışmaya var mısınız diye sorduğumda, sual ettiğimde vallahi Hansken Hasan olan bir Müslüman kıyam edip tekbir getirdiğine şahit oldum. Öyle. Orada dedim ki, tabii konferansın içeriğine hiç girmiyorum çünkü çok uzun. Vaktimizi de almaması adına. Orada şöyle bitirdim ve nihayetlendirdim. Amsterdam'da bir celsedeydik. Ayrı bir konferanstan hariç bir oturumdaydık. Oradaki Müslümanlara dedim ki, hilafet istiyor musunuz? Herkes evet dedi elhamdülillah. Dedim hilafet için çalışmaya var mısınız? Evet. Dedim öyleyse sizden bir söz alabilir miyim? Tabii Amsterdam'daydı bu celse. Onlara şöyle sual ettim. Dedim ki Amsterdam'ın Ebu Bekir'i olmaya var mısınız? Dediler varız da Ebu Bekir niye? Ben de o zaman önce size bir sorayım. Şimdi siz Haziruna desem ki siz de Ankara'nın Ebu Bekir'i olmaya var mısınız? Varız inşallah. Allah sözünüze şahittir. Ekranları başında Van'dan seyredenler varsa da onlar Van'ın Ebu Bekir'i olsun. İstanbul'dan varsa ki onlar da İstanbul'un Ebu Bekir'i olsun. Yurt dışından varsa, Avrupa'dan varsa onlar da oturdukları, ikamet ettikleri bölgenin Ebu Bekir'i olsun. Ama hilafet istiyorsak evvela oturduğumuz yerin Ebu Bekir'i olmaktan başlayacağız işe. Niye Ebu Bekir'i seçtim ben size söyleyeyim. İslam devletinin, hilafetin, Allah'ın ve Resulü'nün vaat ettiği, müjdelediği Raşidi hilafeti istiyoruz ya. Allah'ın izniyle o yakındır Rabbim görmeyi bize nasip etsin. Hilafetin ikamesi için Saadlara ihtiyaç var. Hangi Saada? Saad İbni Muazlara ihtiyaç var. Nusret ehline ihtiyaç var. Esad bin Zurarelere ihtiyaç var. Usayd bin Hudayrlara ihtiyaç var. Ama Saad İbni Muazlar için de Mus'ablara ihtiyaç var. Mus'ablar için de Talhalara ihtiyaç var. Saad bin Ebi Vakkaslara ihtiyaç var. Osmanlara ihtiyaç var. Ebu Ubeyde İbni Cerrahlara ihtiyaç var. Ve Ebu Ubeydeler için de Ebu Bekirlere ihtiyaç var. Hilafetin ikamesi için ben varım diyen önce oturduğu yerin Ebu Bekir'i olacak. Niye? Ben size söyleyeyim. Çünkü çok bahtiyarlı bir iş ha. Çok karlı bir iş. İnanın ticaret erbabı var içimizde. Hesabı kitabı çok iyi bilen kardeşler var içimizde. Onlar benim söylediğimi şimdi daha iyi anlayacaktır. Çok karlı bir iş. Niye? Şimdi Ebu Bekir'i ben şimdi birazdan anlattığım sahabeleri kısmen tefsir sohbetlerinde farklı varyantlarıyla anlattım ama Ebu Bekir'in bu yönünü anlatmadım size Allahu Alem. Niye Ebu Bekir biliyor musunuz dostlar? Dikkat edin lütfen. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyadayken 10 tane sahabeyi cennetle müjdeledi. Doğru mu? Biz bunu biliyoruz. 10 tane sahabeye dedi ki siz cennetliksiniz. Ama benim bir gün böyle ders hazırlanırken ilgimi çekmişti paylaşıyorum. Dikkat edin lütfen. Onun için Ebu Bekir olacağız. O 10 tane cennetle müjdelenen sahabenin 5'ini Darul Erkam'a getirip oturtan Ebu Bekir'dir. Ne yapsın bonusu? Ne yapsın düğünü bayramı Ebu Bekir radıyallahu anh? Daha dünyadayken cennetle müjdelenen, bunun haricinde Resulullah aleyhissalatu vesselamın hususi övgüsüne mazhar olmuş 10 tane sahabenin 5'ini Darul Erkam'a oturtan adama bizim orada Ebu Bekir diyorlar. Subhanallah. Ne yapsın Ebu Bekir kampanyayı? Radıyallahu anh. Ne yapsın bonusu? Ebu Bekir radıyallahu anh dünyadayken cennetle müjdelenenlerin içerisinden 5'ini normal iman ehli değilken gel hele bir gel. Benim bir derdim var. Ben Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılacağım. Benim bir meselem var. Hele şuraya bir otur diyen Ebu Bekir'dir. Daha ne? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam devletine yürüdü, böyleleriyle yürüdü. Ama böylelerinin imanına vesile olan kim? Ebu Bekir. İstemez miyiz bir Ebu Bekir olalım? İstemez miyiz Ebu Bekir'in nail olduğu ecre ve onun yapmış olduğu işe biz de nail olalım? Vallahi isteriz. Hemen anlatayım. Bunlardan bir tanesi Talha'dır. Bakınız, Ebu Bekir olmaya var mısınız dedim, siz de evet dediniz ya. Ebu Bekir kimlere nasıl vesile olmuş? Bakınız. Talha'dan başlayalım. Talha bin Ubeydullah. Onun için diyorum ya, Ebu Bekir girsin ve çıksın gülsün. Onun dünyada bundan daha hayırlı duyabileceği bir şey yok vallahi. Talha bin Ubeydullah iman dairesinde değil. Tutuyor kolundan, diyor ki Talha benim bir derdim var, gel benimle. Subhanallah. Onun için Ebu Bekir olacağız dedim. Onun için asrımızın, oturduğumuz mahallenin, oturduğumuz yerin, şehrin, beldenin Ebu Bekir'i olacağız. Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmayı kendimize dert edineceğiz ve birilerinin yakasından yapışacağız, diyeceğiz ki gel benim bir sohbet evim var, şu sohbete bir otur. Ebu Bekir olmak böyle yerlerden geçer. Talha'ya diyor ki gel bakayım, gel seninle bir işim var benim. Tutuyor Talha radıyallahu anh yakasından, oturtuyor Darul Erkam'ın yanına, evine. Talha bin Ubeydullah ne oluyor? Uhud'da diyor ki Efendimiz, yürüyen cennetlik gördüğü zaman, ona baktığı zaman kim sevinecekse, onu kim böyle mesrur bir hal alacaksa Talha'ya baksın. Yetmez mi övgü olarak? Daha yürüyorken, canlıyken, hayken, diriyken cennetle müjdelenen Talha. Diyor ki cennetlik bir adama bakmak kimi sevindirecekse Talha'ya baksın. Soruyorum, Talha hiçken, nötürken, Allah'a iman etmiyorken, bir dava adamı değilken onu Darul Erkam'a getiren kim? Ebu Bekir. Uzatmıyorum. Zübeyir bin Avvam. Kim Zübeyir? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyir'den için ne diyor biliyor musunuz? İnne li kulli nebiyyin havariyen ve havariye az-Zubeyr. Allahu Ekber. Diyor ki her nebinin bir havarisi vardır. Sağ kolu vardır. Yardımcısı vardır. Yarı yolda bırakmayan bir adamı vardır. Beni de yarı yolda bırakmayacak adam Zübeyir bin Avvam'dır. Ne diyor? Bedir'de Resulullah Aleyhissalatu Vesselam, innel melaikete nezelet ala simaiz Zübeyr. Bedir'de Allah müminlere yardım etsin diye melekler göndermişti ya, diyor ki Allah o melekleri Zübeyr'in simasında gönderdi. Yetmez mi övgü olarak? Şimdi soru şu, Zübeyr'i tutup Darul Erkam'a getiren kim? Ebu Bekir. Vallahi ecre bakın, ecre. Başka? Daha çok. Sa'd bin Ebi Vakkas. Subhanallah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam birine oturmuş böyle. Sahabeleriyle dostlar dikkat edin lütfen. Sa'd bin Ebi Vakkas köşeye dönmüş böyle. Radıyallahu anh, sahih kitapların hepsinde geçer. Böyle köşeye dönünce demiş ki ashabım, bu gelen Sa'd bin Ebi Vakkas'tır ve benim dayımdır. Varsa böyle yiğit dayısı olan diyor Hodri Meydan. Allahu Akbar. Diyor ki varsa içinizde böyle dayısı olan diyor, haydi gösterin. Övünüyor Sa'd bin Ebi Vakkas'la. Ayşe validemiz Bukhari'de Müslim'de geçen bir rivayetinde diyor ki Resulullah bir gün diyor savaştan geldi yorgun. Müşriklerin diyor entrikalarından da aslında güvende değil ama yorgunluğundan da uyumak istiyor. Ya Ayşe, şimdi yiğitlerimden bir tanesi gelse, kapının önünde bir nöbet tutsa, ben de rahat bir uyku çeksem dedi diyor. Bir kılıç kalkan sesi duyduk. Kimdir o diye seslendi Zişan Efendimiz. Dedi ki Sa'd bin Ebi Vakkas, ya Resulallah benim, ben Sa'd, rahat uyu. Diyor ki ellerini açtı Resulullah. Sa'da diyor o kadar hayır dua etti ki subhanallah. Yetmez mi? Sa'da yeter de Ebu Bekir'e fazlasıyla yeter. Uhud'da diyor ki, Uhud'da biliyorsunuz çok iyi ok atıyordu Sa'd bin Ebi Vakkas. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun arkasında onu muhafaza ediyor Sa'd. Hemen şöyle yapmış, demiş ki irmi ya Sa'd, irmi. Fedâke ebi ve ummi ya Sa'd. Fırlat ya Sa'd, fırlat. Benim anam da babam da sana feda olsun ya Sa'd. Bunu söyleyen Resulullah. Sa'da söylüyor bunu. Sa'd kim? Hiçbirisiyken, hiç kimse iken bu övgülere mazhar olan adam gibi adam. Peki Sa'd'ı Darul Erkam'a oturtan kim? Ebu Bekir. Onun için oturduğumuz yerin Ebu Bekir olacağız. İnşallah. Bitti mi? Yok yok, daha var. Kim var? Ebu Ubeyde var. Üçünü saydım, bu dördüncüsü. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah. Kim o? Sahih rivayetlerde geçiyor ha, onu da ifade edeyim, hikaye değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Necran Hristiyanlarına davette bulunuyor. Onlar diyor ki biz iman etmeyeceğiz ama sana cizye vermeyi kabul ediyoruz, tamam. Diyor ki biz sizden ayrılırken, diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan talepleri şu: bize en güvenilir elemanını gönder. Bu manada da eleman derken inşallah yanlış anlaşılmalara mahal vermiş olmam. Sahabelerden, o mübareklerden birisini talep ediyor. Diyor ki aramızda iktisadi müşkilleri çözsün, adaletle hükmetsin. Ondan sonra diyor ki bize işte Allah'ın adaletini uygulasın vesaire vesaire. Allah Resulü diyor ki size ümmetimin diyor güvenilir olanını, eminini diyor bir sonraki vakit namazında söyleyeceğim. Bundan sonrasını Ömer'den dinleyelim mi radıyallahu anh? Diyor ki Ömer, diyor ki ben bunu duydum. Diyor ki vallahi o ümmetin emini olmak, güvenilir insanı ve adamı olmayı o günden fazla hiç bu kadar istememiştim. Kim olacağını söylemedi ya. Ebu Ömer radıyallahu anh diyor ki ben olurum ümidiyle diyor. Bir sonraki vakite diyor her zamankinden önce geldim. En ön safta diyor yerimi aldım. Hatta öyle bir yere oturdum ki Resulullah beni kolay görsün. Güvenilir olmayı, ümmetin emini olmak kadar dünyada sahip olabileceğin bir ünvan var mı ya? Vallahi yok. Ötesi yok. Nokta burası. Bundan ötesi yok. Ömer diyor ki hiç bu kadar arzulamamıştım. Oturuyor, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geliyor, namazı ifa ediyorlar. Aynen Ömer'in tabiriyle. Diyor ki Resulullah döndü, bakınıyor. Diyor ki Ömer sanırım beni görmedi, dizlerimin üzerine kalktım. Diyor ki ben kalktım ama Resulullah da kalktı, hala arıyordu. Beni diyor fark etmiş olmasına rağmen hala arayınca anladım ki ben değilim. Sonra dedi ki ya Ebu Ubeyde taal, inne li kulli ummetin eminun ve eminu hâzihil umme Ebu Ubeyde tu ibn-i Cerrah. Her ümmetin bir emniyet sibobu vardır. Herkes yolda kalsa da o adam kalmaz dediğimiz bir adamı vardır. Bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah'tır diyor, gel. Diyor ki Ömer radıyallahu anh, o gün diyor Ebu Ubeyde'nin kıymetini anladım. Diyor ki, anlatıyor kendisi sonra. Halifeliği döneminde kıymetini anlamış ya, halifeliği döneminde böyle gençlerle sahabelerle oturuyor. Diyor ki şimdi siz Allah'tan bir şey isteseniz, Allah da sizin duanıza amin dese ve icabet etse ne isterdiniz? Söyleyin bakalım ya. Böyle mecliste konuşuyorlar. Sahabeden bir tanesi parmağını kaldırıyor. Diyor ki ya emir el mu'minin, şimdi ben Allah'a amin desem, Allah da duama icabet etse diyor ki şu oturduğumuz oda dolusu kadar at isterdim. Getireydim senin önüne, onları sereydim, vereydim. Al ya emir el mu'minin, Allah'ın daveti ve dini yolunda kullan derdim. Hazreti Ömer diyor ki Ceyyid, iyi, iyi bir dua. Sonra bir daha soruyor. Diyor ki peki başka isteyen olsaydı ne isterdi? Birisi de hemen oradan diyor ki ya emir el mu'minin, şu oda dolusu kadar altın isterdim. Senin önüne getirip sereydim. Deyeydim ki bunu Allah ve Resulü'nün yolunda kullan ya emir el mu'minin. Diyor ki Ceyyid, çok iyi yani, iyi bir dua. Tabii onu böyle sorup duruyor ya Ömer radıyallahu anh, birisi akıllı. Sahabelerden birisi diyor ki sorup duruyorsun habire. Sen diyor amin deseydin, Allah da senin duana icabet etseydi sen ne isterdin? Diyor ki ben ellerimi atsaydım, amin deseydim, Allah da benim duama icabet etseydi, şu oda dolusu kadar Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah isterdim. Muaz bin Cebel isterdim. Ki onlarla dünyanın ta öbür ucuna Allahu Azza ve Celle'nin kelimesini hakim kılayım. İşte Ebu Ubeyde böyle birisi. Peki soruyorum, Ebu Ubeyde hiçken onu Darul Erkam'a getiren kim? Kim? Ebu Bekir. Bitiriyorum. Bir Osman kaldı. Osman. Osman kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyadayken şuna mazhar olmuş birisi. Ravi diyor ki kim? Sa'id İbni Zeyd. Radıyallahu anh, Bukhari, Müslim. Sahih kitapların birçoğunda var. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor geziyorduk ama Resulullah Ebu Bekir, Ömer, Osman ve kendisi olmak üzere o dörtlü bir ara diyor böyle gezerken Uhud dağının hafif tepesine doğru diyor yöneldiler. Orada da duruyorlardı. Diyor ki vallahi Uhud'un o diyor tepesi sallanmaya başladı. Uhud'un tepesi diyor titriyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam Uhud'a doğru baktı ve dedi ki Uthbut Uhud, Uthbut فَاِنَّمَا عَلَيْكَ نَب۪يٌ وَصِد۪يقٌ وَشَه۪يدًا Tek dur Uhud, tek dur, yavaş, sakin ol, üzerinde bir nebi, bir sıddık, iki de şehit var dedi diyor. Sıddık kim? Ebu Bekir. Nebi kim? Resulullah. Şehiden Ömer ve Osman. Daha dünyadayken bu ünvana, buna mazhar olmuş. Ama Osman, Osman yapan aslında ne biliyor musunuz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ayşe validemiz anlatıyor. Sahih bir rivayet ha. Onu da ifade edeyim hemen. Diyor bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, şimdi tabii oturduğum koltuk hasebiyle onu tam tarif edemiyorum. İsterdim ki tarif edeyim. Beden lisanını çok iyi kullanayım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle uzun oturmuş, rahat. Hani bizimle evde bazen yorulduğumuz zamanki oturuş pozisyonumuz böyle rahat. Diyor ki Ayşe validemiz öyle rahat pozisyonunda oturuyorken kapı çaldı. İzin isteyen ve içeri girmek isteyen diyor babamdı Ebu Bekir. Al dedi Resulullah ama hiç istifini bozmadı. Hiç oturuşunu bozmadı. Gel dedi Ebu Bekir, gel. Ve yine aradan çok bir zaman geçmeden kapı çalıyor. Bu sefer içeriye destur isteyen, izin isteyen Ömer. Radıyallahu anh. Ayşe validemiz diyor ki Ömer içeri girdi ama Resulullah istifini hiç bozmadı. Diyor ki aradan çok bir müddet geçmemişti ki yine kapı çaldı. Bu sefer destur isteyen, içeriye girmek isteyen diyor Osman'dı. Açayım mı ya Resulallah? Dedim açma ya Ayşe. O hele bir beklesin biraz. Diyor ayağa kalktı. Üstünü başını düzenledi. Kendisine bir çeki düzen verdi. Tırnak içerisinde söylüyorum affınıza sığınarak biraz edepli oturdu ve ondan sonra kapıyı açmasını istedi. Onları misafirleri ağırlayıp onları gönderdikten sonra Ayşe validemiz soruyor. Diyor ki ya Resulallah babam geldi hiç istifini bozmadın. Ömer geldi ama hiç istifini bozmadın. Osman içeriye girdiğinde üstüne başına bir çeki düzen verdin. Bunun hikmeti ne ola ki ya Resulallah dediğinde. Diyor ki ya Ayşe o üzerinde konuştuğumuz mevzu bahsini ettiğimiz o adamdan içim var ya, semada melekler haya ediyor, ben mi etmeyeyim? Melekler o adama haya duruyor, haya ediyor, ben mi etmeyeyim ya Ayşe? O adam öyle bir adam. Peki sorayım mı size? Osman'ı Darul Erkam'a oturtan kim? Ebu Bekir. Öyleyse diyoruz ki, hilafetin yolu Sa'd İbni Muaz'lardan, Sa'd İbni Muaz'ın yolu da Musab'lardan, Musab'ın yolu da Sa'd bin Ebi Vakkas'lardan, Talha bin Ubeydullah'lardan, Ebu Ubeydet İbni Cerrah'lardan geçer. Ama onların yolu da Ebu Bekir olmaktan geçer. Olacağız mı Ankara'nın Ebu Bekir'i? İnşallah. Ekranları başındakiler de nerede ikamet ediyorlarsa onlar da oranın Ebu Bekir'i var olsunlar. Allah bize bu konuda muvaffakiyetler versin. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bana nasip etti. Endonezya'dan, Hollanda'ya, Hollanda'dan Belçika, Belçika, Almanya, Oradaki kardeşlerden yeniden söylüyorum çünkü sonradan gelen kardeşler vardı. Ekranları başına sonradan oturan kardeşler olmuştur. O kardeşlerimizin, yiğit Müslümanların sizlere bol bol selamlarını getirdim, üzerimde kalmasın. Allahu Azze ve Celle taksiratlarımızı affetsin. Allahu Teala Endonezya'dan Fas'a kadar hilafeti görmeyi bize nasip etsin. Onun çatısı altında nefes alıp vermeyi bize ikram etsin. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.